أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه دلی واقعی تعلق تے دلیتوے میں قائدی کرا والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات دو کفار و دوستان چلے ندار تواغیت او شیطانانی کدک کا جدی او انرژی کا کافران ایمان سرا تر غواڑی نو آغا تواغیت نکری آغای ولا تو ذہنون کی وسوسی واچے شکوک واچے شبوحات واچے آغای ایمان تن را دی لکن نمرود ابراہیم علیہ السلام و سلام و سلام مناظرہ کولا او دلائل صحا کی وطا بیانو رکی کہ مسئلہ دادا سمجھتا راشی ولیکن آخر شیطان لگیا ہو دا موسیٰ علیہ السلام دا دلائلو پر رد کی دا نمرود پر ذہن کی سوالات اکول اشکالات اکول او شکوک او شبوحات اکول آغا نمرود تا ہدایت ملاؤنی شو او ایمان وطا ملاؤنی شو ادم تر الذي آیاتا ندی کتری آچتا حاج ابراہیم کہ جگڑے اکڑا دے ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربه فحق در عبد کی نم حاجین مراد مناظرہ رکھ حاج ابراہیم اے خاتم ابراہیم فی ربه فحق در عبد کی ان آتاہ اللہ الملکہ د دې وجنا چې ورکړې والله تعالی دتا بادشاہ دا علت دی دپاره د حاجه د ابراهیم علیه السلام سره مناظره کوله حجت بازی کوله ولې نااهله احسان فراموش و پټ سترګې و الله تعالی ورته بادشاہت ورکړه د دې تقاضا دا وه چې شکریې ادا کړی دی دا اللہ توحید ایمان لے گئے الٹا انکار کی ان آتا اللہ الملکہ دی وجنا کی ورکڑ واللہ تعالی دتا بادشاہت اذ قال ابراہیم و باوقی جو ابراہیم علیہ السلام آپ فقین اس کل مقدر دوبات مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ فرمائی دا حاج جو ابراہیم سر متعلق ہے روان دے پیر کرے ضرب لغو دے ظرف مستقر نہ رہے محاجے پر کم وقت اکلا اس دار ابراہیم و رسیم ابراہیم علیہ السلام ہوتا تو خدای تو توحید دلیل بیان کر دو جدر سور اکلا اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَاوَقِتُ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّي الَّذِي زَمَا رَبْ اَغَذَاتِ یو یہ چې ژوند کې کول کوي و یو می تو امر کول کوي نو ذکر اپتون تسلیم کا دا ذکر اب توحید تسلیم کا نو د احیاء او د اماتت نا مراد اغا احیاء او اماتت فوق الاسباب چې په بیجا اماده کې سا اکول دا احیاء او د جاندار کینا نفع درو ذات نمرات ذات اللہ جل جلالو کار ذات اللہ تلات او دا بل توقیفی کولے نقالا اوید مقابرتن انا اوٹی زون جوندی کول کم و امید امرول کم انا اوہی زدون بی کول کم و امید او زم رو کول کم احیاء او مثل ماتت زم کولش نو سچره وکړه فقضا فی احد المسکونین ذی اعدا وترک الاخر وکی ادیانی رو اختل یو کیدی باندی دا اعدام حکمو کو جرے مر کئی او بلیج بندی پی خود دا کاریو عام خلق چه ددت موریدانو حکم اتباو اغیل مطمئن او ددت پزین که شیطان دا خبر واسکر چه دا کارو که حالانکہ ابراہیم علیہ السلام احیاء او اماتت ذکر کرو او دا دا اغیق مقابلہ کی دا اماتت دا وقلا او دا احیاء دا وقلا او کاری سوکو قتل او جوندے جوندے پر خودو یو جوندے جوندے پر خودل لی او یو پا بیجان تیس تیسا اچول لی نا پا بیجان تیس تیسا وانو چولی سو یا خدای کم تن ژوندې پیدا کړو او ژوندې ژوندې پرې کړو نه ووم دې کم ځای او ډب دې کم ځای نه تي او کارو او داوی کړی دا څه داوی کړی دا د اماتت او وی کته قتل قتل باندې شر اماتت باندې اماتت هغه په روح ده قتل هغه سبب د موت لپاره خو دی اېنې اماتت نه دی نو دا کاری نو قال او ابراهیم علیه السلام قال ابراهیم او ابراهیم علیه السلام فان الله یاتی بالشمس فصلى صلاته یاتی بالشمس را تل کی پنور باندې من المشرق د مشرق نا د ان د اتیان بالشمس نا مراد طلوع راخه جوړ فان الله یاتی بالشمس ای یطلع بالشمس راخه جین ورنرا فَإِنَّ اللَّهَ فَسَبِّحْ لِلَّهِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ رَاقِي جَيْن وَرْلَرَا مِنَ الْمَشْرِقِ دَمَشْرِقْنَا فَأْتِي بِهَا فَسْرَا فِي جَوْلُكَ فَدِيسَرَا مِنَ الْمَغْرِبِ دَمَغْرِبْنَا ابراهیم علیہ السلام کو دلیل کو حدود کو دې سړی یا د حماقت په بنیاد باندې دا خبره وکړه او یا د ضد او د عناد په بنیاد باندې دا خبره وکړه او په مخاطبو باندې التباس راوستل غواړي د ابراهیم علیه السلام د ظاهر نه اظهر ته حضور وکړه دا نه چې سابقه دلیل غلط و هغه د خپل صفات او د حماقت په بنیاد باندې په احیاء او په ابقاء الحي حيا کې فرق نه کوي بیا وګورو او یا فرق یې منو خو لیکن د ضد په بنیاد باندې مقابرتن فرق نه کوي انتباه په خلق راوستو احیاء ځانته شری او ابقاء الحي حيا ځانته شری او دکه ځانته په امادت او په قدر کې فرق نه کوي یا د صفاحت په بنیاد باندې او یاد مقابری و ده اناد کو بنیاد بانید ده ابراهیم علیه السلام ده واضحنا او زخت حضوری کو ده ده کامیاب مناظر طریقه ایخا چه اغا ده مد مقابل پا گروانی کوئیگی او گرفت مخاطب اغا خکولش گرفت ختم خکولش د سابقه دلیل د ابراهیم علیه السلام ټیک کا کو خو هغه واجب و او کده ته هیر پیر نه کار واغسته د ابراهيم عليه السلام فورن انتقال کو د واضح نه او ځخت چې بالکل بیا غلا ډو کنه وو فبوه الذي كفر نو دا یو ته وي یزا دا په جریان نه وکړ دوا دا پرې دې حقيقي راځي دې نو دا پر دې طرف نه راځي دې ذاتي خو یو ورځ دې طرف نه راځي نو دا دا په وخت کې تا وایي نو دې کول حریان پاتې فبونیت الذین پس متحیر چو آکس کفرا چو کفر کرے ہو بونیتا دا مجھول دے او استعمالی کی فمانا دا معروف پانے فبونیتا اے فتحیر متحیر چو بہتا حیرانتیا دے ویلش دا دی وجنہ بہتان تا بہتان زکوائی چھ پا دی بانے بندہ بلکل حریان پاتشی چو خدایا ما خو نو تور ګناه کړل نه سپین ګناه کړل هر باندې دا څه بدترین الزام راغی دا کوم ځای نه راغی مندو سرویس پر کاریا نه دای څه کا وختان وته ویل نو بحث هغه ته حیور ته ویل شي بوهتا مجهول استعمالی مجهول استعمالی په معنا د معروف سره دک ته چې یو رعون دا مجهول استعمالی فمانا دا یفرعون دا معروف بانده رایی فبوهتا اے فتحیر فبوهتا اللذی پس حیران شو آکس کفرا چی خبر کرو واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالی توفیق ہدایت نور کئی خلق بین صافتا اکم جدی او انازی او متشدد فکفر کرو اغه تعالی ترا توفیق ته ہدایت نور کړی نمروتو نغم د کشانتو اغه متشدد په کوفر اغه انتها پسند په کوفر کې به ہدایت نه محروم را پتیارو کې را ور پتی په مواتیا د دې تعلق د لون باندې ځابې دي سره چې الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله تعالی د مؤمنانو ملګری دی د مؤمنانو معاون او معاون او مددگار دی الله یې امداد کوي که بالفعل مؤمن استقامت کو ته ورکوي او که طالب د ایمانی نو الله تعالی ولا توفیق ته هدایت ورکوي تارو کې لاري سره او مراد کې نو څوک دي د پای کې اقوال د مفسرین او حضرات متعدد دي مشهور کو دارې اذا الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها تدين مراد وزير الاعتراف والسلام او بعض اعتراف کوئی چه تدين مراد ارمیا پیغمبر دے ارمیا بلکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ پدے بانی مصر دے اصرار کئی چہ دینا مراد منکر دباس بدل موت دے منکر د باب بعد الموت نه مراد دی. نو بهر حال اقوال پکې شته. آپ کو چکم مشہور کو لے گرا واقع علیہ السلام والسلام نو او بد تنگی اور پارش لوگ بنائے جدا قسم واقعہ بیان کو اور دعوت اسی جدا قسم رہے ذکر واندی آر واقعی بیان کوئی چی تعلقی او در دویم ازابطی سر او دا خود آر واقعی بیانی گی چی تعلقی دے جلوم بنا ازابطی سر نو او دا تنمید پارد او کاف زائد دے نذكركم الم ترى ربك الم ترى الى الذي مر على قريه الم ترى الى الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها ايه اكثر سنذكرين سائلم اكثر سنذ ورثدري جاء في قريب عندي تيش الان كي اكل راته اوكي دعيدا حشو اذا اپ ذہن کے سوال پیدا کیا کہ انا یحیی هذه الله بعد موتها رب اخرے سنگا جوان دے کئی نہ کیفیت مبارک کے سوال پیدا کیا تو غزر علیہ السلام بعد الموت منو ہو لیکن دا بعد الموت پر کم کیفیت رکھی ہے کہ کیفیت مبارک کے سوال پیدا کیا اللہ والا اقوال پرینو کو دو ختم ہی کو والا باقاعدہ مشاہدے و تو اکلا دا کیفیت مشاہدے و تو اکلا فلما تبین لہو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر والا ختم ولی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور کہ دا مومن شک پیدا شک سواد پیدا شو دیو شے متعلق اللہ جل جلالہ و الارشق حتمائی او کالذی او الم تر الى الذي كاف زائد آیا تا نبی کتلی آکستا مر على قرية چه تیر چه پیو کلی باندی چه بیت المقدس مثلا وهی خاویة او حال داده چه دا قرية خاویة ساکتة خراب ریوتے والا عروشها پچتون خپلو باندی علا پمانا د معا کئی نو معا عروشها سرد چتون دا غینا دیوالو نمرا پیوتیو چتون نمرا پیوتیو طول خار اغرانگو او یا خاویت علا عروشها خاویت علا عروشها خاویت جدرانها علا عروشها چتون اول را پیوتی ہو دیوارنا پیدا پاس کرا گئی چلے کرا دا سوش چت بس کرا پیوتی ہو یو دیوال پیرا چی بل دیوال پیرا چی بل دیوال پیرا چی بل دیوال پیرا چی نو علاوه بیا په خپل معنا باندې په معنا د معقول ته ضرورت نشته. نو ټول قار اگر وان نو قال اویداك ان يحيي كيف يحيي ان نطقي خير لا ان يحيي هذه الله ترنگ باد بندے کجوند ایکی دی کریلرا الله تعالی بعد موتها رستو دمرد دینا بعد موت اهلها رستو دمرد اهل دینا دیکری واره طول مرضی دای با ترنگ بندی کی نو کچرتا د چکس او زیر علیہ الصلات والسلام نماز توه ما د تقوسه د کیفیت په اړه کې د نفس احیا په اړه کې نه احیا موتا د کو عقیده و دا کو عقیده و لکه څنګه چې ورته روان دي ابراهیم علیہ الصلات والسلام ته وای کوئی اولم تؤمن قال بلا او مې عقیده ده معنی نه ویل نه ذکر شان ته دغه بومشه احیاء موتا دا د عقیده وا د کیفیت په اړه کې تاسو ته او د کیفیت صورتونه مختلف کیدای شي د کیفیت صورتونه مختلف کیدای شي د احیاء موتا ا دې سره کایې کوم د طالبان تفصیل سره درته کې تاسو ته مو یو داتې دي چې دک بنی آدم بالکل ختم شوی دک بنی آدم اثرینو الله جل جلاله کوم بینه دک شانتی پیدا دک شانتی پیدا نو الله تعالی چې څنګه په ایجاد باندې قادر دی دغه کشاتی په ایجاد باندې قادر دی ابتدا ان پیدا کړي ثانیاً هم دک انسان پیدا کړي دیو طریقه دار او دیمه طریقه دار چې د دک بدن چې کوم ذرات دي او اجزا دي هغه ذرات او اجزا یو ځای کی مرکب کی او دا انسان دي جوړ کی دا دوه صورتونه غړ غړ کړي شي نو زین تداسو اللہ غیر چه احیائی موتا خوشتے حکم کیس سر بھئی پا طریقی دی ایجاد دا نسل بھئی او پا طریقی دی طرفب دا اجزاو بھئی کم کیس سر بھئی زین تمرادی کنا پا طریقی دی ایجاد دا نسل بھئی او پا طریقی دی طرفب دا ذر رات ہو تفصیل تا ہے پا طریقی دی طرفب دا ذر رات ہو زکا ورپسی اوگوری فانظر الى عظامک و شرابک لم يتسنن وانظر الى حمارک ولنجعلک آیتا للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نجزوها لحما نفسی شده در ترکیب در ذرات و در اجزاوی او ورپسی در ابراهیم علیہ السلام قواتی اردیون فخوز اربعتا من الطیر فسرهن او ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا فايكم سلام ترى قبر عيب الزوج لذلك شات بعض الانسان عن دومي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا قم ذلك اجزاب ولا رجم خير نذات فار كي داشو كي انا يحيي هذه الله بعد موتها دې کړی ولبا الله جل جلاله د مرګ نفس کم کې کې سرج باندې کوي نه الله تعالی ولا غسوان ختم کړ مشاهده و توقع په دنیا کې وته مشاهده وکړه. فاماته الله مئه عام فاسمر اساتذن لن لا ترى سلكارا. فاماته الله اي ابقى الله مجتا مئه عام مړی اوساته ځکه عمادت چې دی نو دا عالي چیز دی. عمادت خو نفع د روح ته ویلی شي نفع د روح په لږ ساعت کې کېږي نو دا نه چې په سل کاله کې الله جل جلاله د ده نه اخراج د روح وکړ. فاماته مړ کړل را الله تعالی مئه عام په سلو کالو کې نو د ده په مړ کولو باندې الله تعالی سل کاله ولګول دا معنا په څه را ځکه عمادت دا څه شی دی دا عالي چیز دی په لږ وخت کې کېږي نو معنا یې دا شوه ابقاه الله میتا مئه عام نطق روح او اخراج روح په لږ ساعت کې وشو خو لیکن په دغه کیفیت باندې برقرار وساتو. او دا معنا ډېرو مفسرینو کړی ده. دا معنا ډېرو مفسرینو کړی ده او په دې کې یو اشکال جواب هم پروت دی آئندې وو انشاءالله که زمانه یې کوم را یاد کړی ده ان تمرا لا خبر. فاماته الله مئه عام فاسمر اساته دلر الله تعالی سلکارا ثم بعثه جيش وندے قدررا پورته کو جن وندے نو قال او الله تعالی كم لدسا سوره مدثيرا كلاتا كم لدسا ميتان مړون حالت کې سوره وخت قال ذو قوي لبث يوما ما تیر کړی دا یو ورځ او بعض يوم يا سهسا درځي سهسا درځي پورا راځونه اولي لبث يوما قوي او بیا دې نه اضراب وکړ بعض يوم تا لبثت يوما بل بعض يوم پورا رات نه نه پورا رات نه صحیح څه درځي او په معنا د بل اضرابی دی. نو دا ولي نو امام آلوسی رحمت الله علیه روح المانی کې او امام رازی کبیر کې لیکلي دي چه وجه دا اوپا چه ده مثال کو دور بانی و کم تاریخ بانی اللہ جل جلالهو ده دن اصائی اصطور نو دک وقت ده سنا وقت فدغا تاریخ بانی بیا قمیت کی ده سلو کارو وفا او گیف دیر شو و کم عرب بانی چه والا احیاء اوپا ده ده مازیگر کیا جنب را ده مازیگر کیا نظر پھر پور دا جوا ورته د دې تو یو من یو رات دغه نن تاسو ته تاسو ته اوس ما دې یو رات ولیکن چې له غور ورته دې پر دې پروم نه د کلا د دې څو پر کراته ما دې ګرځي او دا هغه طرف نوم چې صدر دې تیر شي و نو پورا راځم نه نو د خپل د اندازې مطابق دا جواب بالکل ٹھیک شو لبثت يوما او بعض يوم پورا رض بلکی پورا رضم نا سیسا درد بس نن دکا کارو کن نن دکا کارو کن نو قال او الله تعالی بل لبست مئتا من بلکتا تیر کر دی سل کارا او دلیل کرے فانظر الى طعامک اگورا طعام پلتا خوراک پلتا وشرابک اوسکا پلتا لم یتسنن لم یتغیر کہ نہ دے متغیر شوئے دا زما قدرت ہے سل کارا کی شوئی خوراک کے فرق نہ درا کرے پسکات کے فرق نہ درا کرے نہ ابو اچھی شوی دی نہ خرابی شوی دی او نہ خوراک خراب شوی دی او دا طعام او شراب کی ہو نہ داود دا سجدنا کہ سریع الفساد زکا دا طعام نہ مراد کو فضلین و حضرات کو لگل دے وی اتین انذر او انذر تیرے اغخار دے طبیعت گرم دے او کم سیزون او کو طبیعت کی جو حرارت کی اگر سریع الفساد تدی وجہ کو خلق فریزر تو فرکتا ور رکھے کہ برودت پر کی پیدا شد جن نمرا خبر لیکن کم سیز پر طبیعت کی جو حرارت کی غغتی سریع الفساد خرابی کی ذر او شراب نمرات اثیر الانب دا انگورو جوستے دا انگورو شیرہ نا غم زر خرابی دی بس شراب کے نبیہ جوئی دی خمر کی جوئی دی لیکن کم سیزنا سریع الفساد اگر بالکل برقرار سل کا رکھتی او کم شے کی بطیوی الفساد دی نا اگر بالکل ختم شو بطیوی الفساد خر کو دور مدر کے خاری کی گی بلا مدر خری کہ وقت ختمی کی اپنے پٹی ختمی کی اب یا اڑو کی بورا بورا کی گی نڈیر مدت اخلی نو خر اغپا کیسے شو اغپا کی فاتح شو بورا بورا شو ریزہ ریزہ شو دا بیا او قرآن سے اس کا تجی تو گورا آدل کل ٹک کی او دا بیا او سار دے سبیل تو گورا اغا اڑو کی اڑو کی شو بیرے داوتا اللہ جل جلالہ تدو متضاد سجنو دا اغی مشاہدہ اوکا دا فل قدرت پانے کی دا زمان قدرت کم ذات کے سریع الفساد شے فساد تنقری بھی او کم شے کم ذات کے اغا پا بطیع الفساد کے فساد راولی تک کا ذات پر یہ بانی قادر دے کہ احیاء موتا اغا اوکی اصولت تسکے رسم دا اجزاؤ وانظر الى حمارك او قبور خرفلتا ولنجعلك وهو حرف عطف سے معطوف علیہ وترابط وانظر الى حمارك لتعتبر وانظر الى حمارك لتعتبر دی خر تو گورا چتت نہ عبرت حاصل کی او خلق بطیا سانا عبرت اخلی ولنجعلك آية للناس جو خدای څنګه د عزیر علیه السلام احیاء موتا کړی دا هغه وفات شو او هغه ژوندی کړی دی دارنګې نور هم ژوندي کولی شي نور خلق به تانه عبرت اخلي نو عقب خو هم برابر شو وانظر الى حمارک او اوګورا قرپلتا لتعتبر وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ او دید پارا چوبر جو منگا تالرا آيَةً یو دلیل یو دلیل یو علامت لِلنَّاسِ دپار دخلقو على الباس بعد الموت دلیل پس بانی علامت پس بانی فباس بعد الموت بانی وانظر الى العظام او قبورا اجبتا كيف ننشدها سرنگي حركت ورقو من ديتا ثم نتشوها لحما جاء اغسطو من ديتا لحما وقا د وغوخي او د چمړې دا اثر وته اغوستو. فلما تبين له فصر كلا شواز الشدتا ذاكا نقال دعوه اعلمو زما يقين ده ان الله على كل شيء قدير تبسك الله تلا فاريو تسباني قادر ده تذكر شاق احياء الموتى فطريقه ده زمد اجزاو او فطريقه ده تركيب ده اجزاو مقولش صحیح وا او کدا برا شان نزول لوا چې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اغا اقرار کوي په دی باندې پیدا د منکر د باب بعد الموت واقعیا ده. نو ټیکتا منکر د باب بعد الموت ته جدی او انادی نه ده جدی او انادی نه ده الذین ارادوا الایمان کړي د احیاء موتا متعلق شک پیدا شو چې دا به څنګه کیږي کله ولید ټول بلک راځي دې به څنګه ژوند کیږي. نو الله جل جلاله به یې دا غفر دا وکړو فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ما تفته ولګي چې الله تعالی پاره یو څه قادر دی په احیاء موتا باندې قادر دی بات بات الموت حق ہے. تو صحیح وقت ناخو آیتونو وضاحتو بعد حضرات کے بیا تفریات کے کتر تا دعوت بواقیت حضیر علیہ السلام شو نویدہ ودے حضیر علیہ السلام سل کا لمر توتے نے مسکڑ رہے او نه خبرې اورېدلې او نه په شې باندې کوېدو کوم څه مراله خبره نو دا دلیل ګرځي په آدمه حیات باندې په ممات باندې چې د مرګ نه پاتو برزخی جوان اغا نیست دے و قبر کی جوان نیست دے ایون کا اغا انبیاء کرام ولی نیست ذکر وزیر علیہ السلام کی غمبرو نہ حیات کرے نہ سماعت کرے او نہ سوالات کرے موز نو یو خبر دا چې حیات الانبیاء دا یو عقیده ده نو د دې لپاره به واضح دلیل پکار دی واضح دلیل او د قران مجید دا آیتونه د غزر علیه السلام په حق کې دي دا وضاحت نشته په قران مجید الذي موصول عام دا د غزر علیه السلام متعلق دي کدا د ارمیا پیغمبر متعلق دي او کدا د پیغمبر متعلق کړو دینه دا د منکر د باز باز موضوع کیا ده دا ټول اقوال سره هم نو آیتی کریمہ قطعی دے خدا قطعان دے عزیر علیہ السلام پبارک دے پدے بانی دلیمی سکتے ممکن دا عزیر علیہ السلام مطالقی ممکن دا دا منکر دا باس باز الموت مطالقی او دا قرآن مجید الفاظ عام دے الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ دے او شانتی صراحت نه لیکل چې اس قال ابراهيم ربي ربي اري كيف تحيي الموتى چې اس قال عزير يا ربي ان تحيي هذه سبا دا کله څنګه ژوند کوي صدا صراحت پکې نه سره فالذي مر على قريه الاولياء دلے مصداق عزیر علیہ السلام پنکے دیشی او دلے مصداق لکسرنگے چھے امام راضی رحمت اللہ علیہ وائی یا نور مفسرین و حضرات و ذکر کر لی امام آلوشی رحمت اللہ علیہ وغیرہ چدا واقعہ دیو منکر دباق باد الموت تھا نو آیت کو قطعی دے و لیکن دا آیت نا سوک مرادی نا پدے بانے کتی دلیل نہیں کرے پدے بانے کتی دلیل نہیں کرے وزوالو خبر سے اوپر کوئی شکر یو مرګر یا سره خبره کوله هم په دې باندې هغه ته مې دا خبره وکړه نو یې نه وي د آیتونو نه پته لګي د آیتونو نه پته لګي ما یې د کوم ځای نه پته لګي د آیت نه الذي مر على سید الموجود عام دی ما یې د دې نه خو پته نه لګي حضرت علیه السلام د پیغمبر دی وی پیغمبر دی نه وی کم از کم تو را پتا رہے کہ دا آیتنا چی دا ولی دے مائی صحیح دے کم زینے پتا رہے گی نو اس کے لال پہ بولے وی اللہ تعالیٰ و قیوی وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ یہ جدی زینے پتا رہے گی نو موطن ہے موطن ہے موطن کن علیہ و ترہو باسم تکا حضور مفسرین لکلی زابطہ دا موطن کن علیہ و ترہو باسم نماتوفن علیہ دارے وانظر الى حمارکا لتعتبرا او جاری کری دی لنجعلہو آیتا لکا لنجعلہو آیتا لکا چھے اوبر دو دا خر دلیل سا دفارا ولنجعلکا آیتا لناس نبی آبیا پا خرم بولی شے کہ صرف دا آیتا لکا نتا دا ثابتے چھوی لائیت وزر را دی نبی آگا خر تم چھو اوبر دے دو آگا ولی اوبر دے دو نصفانی پلا سبانو دی نای اول خود دیوی چی پیغمبر دی رایت سنگا را دی دو خدا و چی دا حیات الانبیاء نیتا دی او اس وای چی کم از کم ولی دی نمائی فضوال خبرو که دی تعارض کن دی معلومی دی سمت امرا لکن نا دا آیت نمورات عبرت تی او عبرت کو سدے فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین اب ایو شکری عبرت نا لنجعلک آیتا للناس نتا دلالت کو نبوت پانے کئی او نتا دلالت کو ولایت پانے کئی دا آیت نا مراد دلیل دے دلیل ہر شکری کہ اللہ تعالی دا آغا خلقنا خنجران تینا جوڑ کرد دا آغای مطالقی فجعلناها نکالا لما بین یدیها نو اي نه دې نه پرې باندې استدلال کول چې د حضرت انبیاء کرامو حیات نه کړي نو دا استدلال کمزور استدلال دی. او بل دا چې ما ته وایي مای په اماته الله مئات عام دا اماته معنا مفسرین او حضرات ته ذکر کړل الله تعالی په دغه حالت ته موت باندې برقرار اوساته حیات نه میراو په دغه حالت ته موت باندې برقرار اوساته او په خپل خبره خو په دې کې ده چې انبیاء کرام وفات شو او د وفات تپسو د حیات ورکړي بیا ورته حیات ورکړي فنبی الله حی یرزقو حاجه ژوندی شي او الانبیاء احیاء فی قبورهم هایته حیات ملو شي نو حیات په تم راشي او حیات سره چې کوم متعلقه د حیات برزخی کوم متعلقه تي هغه سره راشي چې هغه د انبیاء کرامو مشکول دي یا سما د صلات او سلام ده یا تمرا نه خبر ادي ته کوم دي فاماته الله مئات عام د کهالت ته موت برقرار ده. او د دینه دا ایت چې وی لبست یوما او بعض یوم دا خو اصحاب الکهف مې دی خو ژوند دیو ژوند دوه په تن لګي هغه ژوند دیو وی سور مو د پراته وای وی یو رات یا چې یې صدر دی حالان کې درې سوا او نه کاری کې کړو دا جواب دا غیر پراته دی ندام دلالت پتو باندې کوي فدی باندې نه کوي چې د انبیاء کرامو د وفات نفس حیات کې قبر اغم کړي دا خو اصحاب کاف هغه ژوند دیو او چې د خو سره پاتېدل نو څه وي چې لبثنا یوما او بعض یوم موږ یو ورځ تیره کړه یا څه یې تر دې تیره کړه د دام دلالت په عدم د حیات باندې نه کوي. ځانته مراله خبره بیا راته عمر ګرین وی چې کم از کم دوره کې نه معلومیږي چې کچرتا دې ژوندې وې او سمای کولا نو یې هلته کې به چې دلانو چلې هلته کې به چرګانو بمبونه لېږي نو یې دا به اورېدلې ځان په کډر یو تن سره خبره شوې وه نه دا هغه دلیل و نماته مې یاو کجرتا سأل تا گیدران ثابت تی او دا گیدرانو شغی ثابت تی او چرگان ثابت تی او دا چرگانو برمول ثابت تی زبیر تا سما ثابت تکم خدای خوائی و لی خوابیت علا خروشی ها حل تا خوار تا روان پراتو گیدران دا کم زین رالن او چرگان دا کم زین رالن زین نمرا خبر دا دلائل مای خدای خوائی و لی خوابیت علا خروشی ها او خروان کندراتو اشین ذکر هغه په سوچ کې پریوته وی ان یحیی هذه الله بعد موتها او بیا مې وته وی مې خبره ده چې دلانو د اوازو په اوریدو کې نه ده او خبره ده چې څرګانو په بانګلو اوریدو کې نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک زما د قبر په خوا کې سلام کوي زه اورم منګه د سلام کایو چې دلانو د چوغو د اوریدو نه کوي مې اهل عقب راځو په نزیه باندې ځان کوي او موږ د چرګانو د بانګړو د اوریدلو یو کایل موږ وایو چې د نبی کریم علیه السلام د قبر په خوا کې صلوات او سلام کوي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دی اور دی نمبر دا خبره دا د عمومي غونډې کې اشکالات د دې ځای متعلق ګورې چې تقریبا اوسه سمه کې تراله زای مقصود ورپسې درې مواقعه د دې تعلقم دې دلون باندې د دې سره الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور د احياء موضوعات کیفیت په اړه دې د ابراهيم عليه السلام په ځای کې سوال پیدا شو الله دې تجاړو ور سوال ختم احياء موضوعهم اكيده لري خو کیږي په څنګه په طریقې د ایجاد مثال او په طریقې د زم د اجزاو الله تعالی ولې جواب ورته په طریقې د زم د اجزاو مشاهده و تباکه دا اکلا سلور مرغان رویتا زان سر عدد کا چخی اوکی جنی چه دا فلانه چه ده دا فلانه چه ده دا فلانه چه ده مثال پتور باندی دا باز ده دا کنتر ده دا چرک ده چخی اوکی جنی او بیای زبحه کا او بیای بلکل سکا میده کا چکزی کا او بیا دا غی حسی را واخلا یو حصہ پہ یو غربانی بل حصہ پہ بل غربانی بل حصہ پہ بل غربانی بل حصہ پہ بل غربانی فدا علاقہ کی سرور غرونو نو پہ ہر یو غربانی یو یو حصہ کی رہا او بیا او تا آواز ہوکا نو اللہ جب جلالہو پہ جواندی کی او اغفل خفل اجزا بخفل خفل بدن ترائی نو چرک اجزا چے ہر ہر غربانی پراتی دی اغفل خفل بدن ترائی دو کنتری اجزا اغفل خفل خفل غیرہ من نبراوئی د په دې طریقې باندې به الله جل جلاله د انسانانو احیا اون کوي د چا اجزا په مشرق پراته دي د چا هغه په مغرب پراته دي د چا هغه په شمال کې پراته دي د چا هغه په جنوب کې پراته دي لکه څرنګه چې مقناطیس ته د اوسپنې ذرات را منډه وي ډکه به نن ته به خپل اجزا را غونډېږي او دې بتي جوړېږي سمته ولاړه خبر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَاوَقِ جُوِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اَرَبَ سَمَاتِ هَرِنِي اُخِ مَاتَ تَيْفَ تُخِيِ الْمَوْتَ تَبَسَرَنْجِ جُوَنْجِكَ مَرُولَرَا قَالَ اُوِيَ اللَّهَ تَرَا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ آیات ایمان لَلَرِ اَوَلَمْ تَعْتَقِدُ تَتَدِي اَسْجَنَ لَلَرِ اللہ جل جلالہ تا معلوم ہوا کہ دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ شتے بعد الموت اغه منی او باوجود دے علم نے اتوار کو کہ دے ابراہیم علیہ السلام پس پل جوابانی اقرار را کی جواب را زکا تو پیدا الزام نہ لگے کہ دے منکر دے منکر دے بعد الموت تو پیدا الزام نہ لگے نو اللہ جل جلالہ دا اغه صفائی اپلا دا اغه پل اقرار پر پل جوابانی نو قالا اوی اللہ تلا اولم تؤمن آیات ایمان للری قدیبا اولم تؤمن احیاء الموتا نو قالا تؤوی بلا ولنا آمنتو زمات ایمان ولیکن سألتو لیتمئن قلبی لا تبوت نگرده دیتی اینان سلبی دفار کہ مزید اطمینان پیدا شو ولکن لیطمئن قلبی ولکن سألت ذلک لیطمئن قلبی لیطمئن قلبی مشاہدتا کہ مشاہدہ یکم زیادہ دی اطمینان پیدا شو گر اللہ تعالی استقامت پر صحیح مومن تھا نو قالا او اللہ تعالی فخذ اربعتا فسراوی تتا اربعتا سلور منت طیر دمار قانونا طیر جن سے قریب او کثیر چولنے اگر کم کمو بس ہر کچھو اب نمو ما ادھام اللہ کم شیخ غیم وہ ہم پریکو دے داغی تفصیلات و چیڑوں سے پیش ضرورت نہیں ہاں البتہ بعد مفسرین و حضرات کو دغا لکھے لیے مجھے تنسیق کو طور باندھ رکھی یو تاؤت اوبل چرگ اوبل کارغ اوبلا کنترا وخذ اربعا نفس روحيسا سلور من الطير دمارغانا فصرهن اليك فس ادتك اغيلرا اليك زانترا صار يطول صورا ميلان تبرش هذا كول تبرش فصرهن اليك اي املهن ما اليك زانترا ادتك زانترا كتير جنيه عبارت کی خدمات سے ثم مذبحهن ثم مخلطهن بیا ذبح کا اور بیا یو بل سر حلق کا مکس کا ثم جعل على كل جبل او يزيد فهل يو قرباني منهن تذكر مذكور سجننا ثم جعل على كل جبل من جبال الارض ساد او وطن کی کم غرو نبی ساد او کلی کی کم غرو نبی نہ پہاڑ یو غربانی صحیح تے نکیرا ثم جعل على كل جبل منهن او يكيدا بحر يو غربا دي دينا جزءا يبيه تيلرا ثم درهن جا فلنوكا ديتا يأتينك سعيا راجبتاتا سعيا فمن لباني خلق البدن تبا خلق الأجزار غنبين شرق تا شرق والا أجزار او تاوس تا تاوس والا أجزار كارغة تا كارغة والا أجزار او کونتری تا کونتری والا اجزا ترکیب برا دی اجزاو فضل کے شانتی قیامت کی مومی نحوی اعتبار پر اتعین دا حال باتی ہے دی یعطینا دا ضمیرنا نمازدر دے مؤولی کئی یعطینا تا ساعیاتن یعطینا کا ساعیاتن راجی بتا تھا داخال کے من لبوئے راہل کی بات ساعیات فی الطیران فارجو کی بات پورا کوشش کریں وعلم ان اللہ عزیز حکیم ویسا کہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب دے حکیم خاوند حکمت دے دا خود رشد او دا غیب اعتبار سر دو ضابطی بیان کی دیادری واقعات ورپسی بیا دا خطاب